yoyo mukama eyaleke bijibwa byo najalo kolo mubi omukwano kwa Yesu ongate kusindika zekanewe yojali muweleze siza kufa wa yoyo mukama eyaleke bijibwa byo kolo mubi omukwano kwa Yesu ongate kusindika zekanewe yojali muweleze. Zekanewe yojali muweleze.